Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum.